rękawicą Tomka, co na tej płycie było, ale jak państwo słyszeli, Tomek się zgodził na to, żeby odtworzyć przynajmniej część tych nagrań, no bo oczywiście na płycie było ich, jak się państwo domyślają, więcej. No to jest piękne, że takie nagrania trwają, że potem można je znaleźć, odkopać, posłuchać. No to nam, to nam daje jakąś taką ciągłość i te konteksty, które są chyba ciągle potrzebne, żeby pewne rzeczy zrozumieć w odpowiedni sposób. No tej piosenki Tomka Wachnowskiego na pewno nigdy nie nadawaliśmy do tej pory w audycji Gitarą i Piórem. No i dzięki Pawłowi stało się. Na dzisiaj to prawie wszystko. Dziękujemy państwu za spotkanie. A na koniec jeszcze jeden utwór z nowej płyty. Apolinarego Polka. Apolinarego Polka. Cały kosmos. Morze takie ogromne, a ty jesteś taka malutka. Taki kosmos ogromny na twoje maleńkie smutki. Ziarnka piasku na plaży, a ty przy nich taka wielka. Taki wielki kosmos szumi w tak małych muszelkach. Tak daleko w Santiago, a ty o nim marzysz cichutko. Tak daleko w Santiago, za to cały kosmos bliziutko. Tylko wtedy zbyt wielki, gdy się boisz, że jesteś zbyt mała. A gdy fruwać chcesz sama, niepotrzebny się w przestrzeń oddala. Kiedy lęk się wylęga z jakiejś myśli, że sami tu tkwimy, wtedy kosmos odpływa od nas w jakieś cieplejsze krainy. Za to góry przenoszę, kiedy czuję go bliżej czasami. Całkiem jakbyśmy byli nim, całkiem jak gdyby był nami. Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo. A w Trójce w piątek licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na państwa hojność. Absolutnie liczymy na państwa hojność. Do usłyszenia 9 stycznia tuż po 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, się mam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już czwartek, 8 stycznia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Sprawcy jeszcze nie ujęci, ale według mediów już zidentyfikowani. We Francji obława na zamachowców, którzy zaatakowali redakcję pisma Charlie Hebdo. Jest kolejny akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w komisji majątkowej i znów dotyczy byłego pełnomocnika wielu parafii i byłego wiceszefa komisji. Słupsk polskim Las Vegas, coraz więcej par chce wziąć tam ślub pod warunkiem, że udzieli go prezydent Biedroń. We Francji żałoba narodowa po zamachu na redakcję satyrycznego pisma Charlie Hebdo. Policja wciąż szuka sprawców zamachu, ale według mediów już ich zidentyfikowała. Wiadomo, że było ich trzech. Dwóch jest najprawdopodobniej pochodzenia francusko-algierskiego. Trzeci ma być bezdomnym. Zaatakowali redakcję skrajnie lewicowego tygodnika, który najczęściej kpi z polityków, ale ostrze satyry kieruje też w religijnych radykałów, głównie islamskich. Nie stroni jednak także od ostrych żartów z katolików czy Żydów. Krzyczeli: pomścimy proroka i Allah jest wielki. Zabili 12 osób, głównie dziennikarzy i rysowników pisma oraz dwóch policjantów. Wśród ofiar śmiertelnych jest jedna kobieta, 11 osób jest rannych. Stan czterech określany jest jako krytyczny. Podejrzani o zbrodnie mają odpowiednio 32 i 34 lata. Obydwaj mieliby wrócić po szkoleniu w Syrii do Francji. Są Algierczykami mającymi także obywatelstwo francuskie. Jeden z nich był w 2008 roku sądzony razem z innymi członkami radykalnej islamskiej grupy zwanej 19 dzielnica, bo w tym rejonie Paryża mieściła się ich kwatera główna. Grupa była odpowiedzialna za wysyłanie ochotników do Iraku i za utrzymywanie kontaktu z tam działającymi terrorystami. Drugi z podejrzanych został zatrzymany przez francuską policję w 2005 w chwili, gdy usiłował przedostać się do Damaszku. Na temat ewentualnego trzeciego sprawcy wiadomo, że miałby być bezdomnym, który w ubiegłym roku był zapisany do klasy maturalnej Liceum w Reims. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wraca sprawa nieprawidłowości w komisji majątkowej, która zajmowała się zwrotem Kościołowi terenów zagarniętych przez władze PRL-u. Były funkcjonariusz SB i pełnomocnik wielu parafii Marek P. oraz wiceszef komisji ksiądz Mirosław P. ponownie zasiądą na ławie oskarżonych. Krakowska prokuratura skierowała już przeciwko nim akt oskarżenia do sądu. Chodzi o nieprawidłowości przy przekazaniu gruntów parafii w Kętach na zachodzie Małopolski. Rzeczniczka prokuratury Bogusława Marcinkowska powiedziała, że Marek P., który reprezentował tę parafię, przedstawił komisji zawyżoną o ponad 1 000 000 złotych wycenę gruntów. Na podstawie decyzji komisji majątkowej parafia otrzymała kwotę przekraczającą 2 000 000 złotych i to jest kwota, która została wyłudzona. Ale chodzi nie tylko o zawyżone sumy. Zatajony został fakt, iż kilka lat wcześniej ta parafia otrzymała nieruchomości zamienne. Współoskarżony Mirosław P., który był współprzewodniczącym tej komisji, o tym doskonale wiedział, ponieważ był referentem tej sprawy i znał akta tych spraw. Zarzuty w tej sprawie usłyszał również rzeczoznawca. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Polacy chętnie sięgają po suplementy diety. Szacuje się, że w ubiegłym roku wydaliśmy na nie około 3,5 miliarda złotych. Nie tylko na specyfiki dla dorosłych, ale też dla dzieci. Na syropy, kolorowe żelki i lizaki poprawiające koncentrację, odporność czy apetyt. Na zimę chciałam spróbować, żeby ten apetyt był, wiadomo, wiosną, latem mamy owoce, warzywa. Jakoś chciałam pobudzić, wziąłam taką najdelikatniejszą wersję. Widzimy taką ogromną modę na podawanie różnych preparatów zawierających wyciągi z różnych ziół, różne składy witamin. Pediatra dr Beata Szymczyk-Hałas. Jako pediatrzy nie zalecamy podawania niesprawdzonych preparatów małym czy starszym dzieciom, zresztą dorosłym podobnie. Leki przychodzą badania. Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Natomiast jeśli chodzi o suplementy diety, to jedynym takim obowiązkiem przedsiębiorcy jest powiadomienie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, że dany produkt o danym składzie będzie wprowadzony do obrotu. To lizaki z witaminami? Nie, żadnych takich rzeczy nie używam. Dlatego, że nie, zdrowa jest. Wystarczy pobiegać. Broń Panie Boże uczenia lizaków. Jeśli coś, to tran. Warto jednak wiedzieć, że tran zawiera witaminę A, którą spożywamy w nadmiarze, więc nawet podawanie tranu lepiej skonsultować z pediatrą. Warto też czytać etykiety. Wiele suplementów diety bazuje na cukrze czy syropie glukozowo-fruktozowym, które nie tylko nie pomagają, ale mogą przyczynić się do nadwagi czy próchnicy. Do słupskiego ratusza zgłaszają się pary z całej Polski, które chcą, by ślubu udzielił im osobiście prezydent miasta. Robert Biedroń nie ukrywa zadowolenia, bo jego zdaniem to dla Słupska promocja, a przy okazji dodatkowe wpływy do budżetu. Bardzo, bardzo, bardzo wiele próśb trafia do ratusza, żeby prezydent udzielił ślubu. Z całej Polski mamy już ludzi naprawdę z każdego chyba krańca naszego kraju. Bardzo się cieszę, że Słup staje się takim polskim Las Vegas. Robert Biedroń przeszedł specjalne szkolenie w zakresie udzielania ślubów. Pierwsza ceremonia w słupskim ratuszu już w sobotę, 10 stycznia, a wolne terminy dopiero w maju. To był serwis Trójki. W nocy prawie w całym kraju opady śniegu i mroźno, od minus 9 stopni na Podlasiu do zera nad samym morzem. W ciągu dnia na zachodzie deszcz, w Łódzkiem marznący deszcz, a na wschodzie, na Mazowszu i w Małopolsce opady śniegu, od minus 5 stopni w Rzeszowie do plus 3 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po północy i te dźwięki sygnalizują, że powinniśmy rozpocząć osobliwości muzycznej. Tak właśnie się dzieje. Wita Wojciech Osowski. Znak to niechybny, że od tej pory nasz adres internetowy brzmi wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. I dla tych z Państwa, którzy hulają po facebookowych profilach, dobra wiadomość, można nas odnaleźć tam właśnie, wpisując osobliwości muzyczne jako tytuł czy szyld naszego profilu. Jest nas tam całkiem sporo, proszę dołączyć, bo nocną porą nie tylko gramy, nie tylko czytamy, ale również i toczy się dyskusja na przeróżne tematy. Tymczasem, ponieważ pora już taka mocno senna, zaczynamy od celnego rzutu toporem z Kalmult i dzieci Lutkiego. Zaczynamy najpierw Odin, a później zobaczymy. Oh! Kalmelt, który hulał po naszej antenie w zeszłym roku, ale i w tym roku przypominamy sobie o nim, a tymczasem państwo piszą, w związku z tym od razu zacznę od maili. Witam drugiego redaktora, całkiem niedawno odkryłam audycję w Trójcy i od tego czasu czekam na każdą z niecierpliwością. Każdorazowo zaskakuje mnie pan jakimś zespołem lub też przypomina coś, czego dawno nie słuchałam. Koniec końców pogłębia pan moje muzyczno-folkowe uzależnienie. Jako że zawsze lubię do wszystkiego wtrącać swoje tak zwane trzy grosze, to i teraz postanowiłam się podzielić moim niedawnym odkryciem. Nie wiem, czy pan zna i czy pan kiedykolwiek, kiedykolwiek w pana programie można było usłyszeć folkowy zespół z Finlandii Gjallarhorn. Jeśli nie, i tutaj koleżanka Monika przesyła pliki, a ja powiem, że przecież grywaliśmy Gjallarhorn, bo Gjallarhorn to ulubiony zespół mojego ulubionego zespołu Moonsorrow, który jak się kiedyś zwierzył, jeżeli tylko jest w domu, a Gjallarhorn gra gdzieś w pobliżu, zawsze wybiera się na ten koncert. Powrócimy do tej muzyki. Jeżeli nie zapomnę, to w przyszłym wydaniu osobliwości. A tymczasem na razie, skoro dobrze nam poszło z Odynem, to jeszcze raz Skalmelt i Sleipnir. Kalmult z Islandii. To na dobry początek. Jeśli chodzi o zespół Gjallarhorn, to nie mam dzisiaj dojrzałej propozycji, ale Finlandia również, ale Mailman Vasarat, grupa, po którą tutaj sięgamy, nie bez przyczyny, a za chwilę wyjaśni się, dlaczego wyszperaliśmy jeden ze starszych albumów. Grupa dość ciekawa, bo w sposób mroczny grająca muzykę klezmerską i nie tylko. Coś na styku folku i muzyki cięższej. Przyznam się szczerze, że mam t-shirt tego zespołu i gdy byłem na festiwalu Finnish Metal Expo w Helsinkach, metalowa rzeźnia, to wiele osób zatrzymywało mnie i z kciukiem do góry wyrażało zachwyt, jeśli chodzi o zespół Ala Mailman Vasarat. A z kolei na Womeksie w tej samej koszulce człowiek ma siłę przyciągania wszystkich innych miłośników tego zespołu, a jest ich trochę. W związku z tym dzisiaj, jeżeli czasu nam starczy, to sięgniemy również po muzykę, którą dzięki temu zespołowi mamy z innych stron świata. Ala Mailman Vasarat. Thank you. La Mailman Wasserat. Grupa, która występuje we frakach i w pięknych cylindrach, a la tatuś Muminka. Dwie wiolonczele to znak chyba rozpoznawczy Finów, ale w tym wypadku to dlatego, że pierwotnie wykonujący partię wiolonczeli artysta odszedł od zespołu, został zastąpiony przez kolegę, który tak dobrze do zespołu pasował, że gdy ten pierwszy wrócił, to żal było się z tym drugim rozstawać. No i już tak zostało. Ale Mailman Wasserat, młoty z podziemia. Zobaczymy, co wykują, a tymczasem dobrze, że nie słucha nas dziad Borowy, bo akurat nie był miłośnikiem włoskich baśni, po które teraz sięgamy i zapoznamy się z historią Campriana. To za chwilę, a tylko powiem, że dzisiaj, to za chwilę będzie premiera w osobliwościach polski zespół Łysa Góra. W związku z tym, jeżeli ktoś ciekaw jest, co dzieje się na naszej scenie, no za chwilę się dowie. A tymczasem historia Campriana, która rozpoczyna się tak. Był sobie pewien wieśniak, który nazywał się Campriano. Miał żonę i muła. Koło pola, na którym kopał, często przechodzili ludzie z Ciociorany. I tutaj jest odnośnik, który nam wyjaśnia, że w dialekcie piemonckim nazwa ta oznacza środek nasenny. Campriano, co robisz? Wołali i pytali, czy idzie do domu. A on często szedł z nimi kawałek drogi razem ze swym mułem. Pewnego ranka włożył mułowi do zadka troszkę złotych monet, które miał przy sobie. Zjawili się ludzie z Ciociorany i Campriano powiedział: a pójdę z wami. Załadował muła i dołączył do nich gawędząc. Była wiosna, kiedy trawa rośnie bujnie, a zwierzęta często się wypróżniają. Wędrowali więc tak sobie i muł, obiedzony trawą i zmęczony podróżą, zaczął się obficie wypróżniać. Przy okazji wyleciały mu z zadka wszystkie złote monety, które jego pan tam włożył. Ci z Ciociorany zapytali: jak to, Campriano, twój muł wydala pieniądze? A on: o tak, gdybym nie miał takiego muła, nie związałbym końca z końcem. On mi zapewnia utrzymanie. Zaczęli go zaraz prosić: musisz nam go sprzedać, no, musisz nam go sprzedać. O nie, nie sprzedam. Ale gdybyś miał sprzedać, to za ile? Dużo byś chciał? Nie, nie sprzedałbym go za wszystkie pieniądze świata. Musielibyście mi dać co najmniej 300 skudów. Ci Ciociorany przetrząsnęli kieszenie i razem uzbierali 300 skudów. Wzięli muła i gdy tylko przyszli do domu, powiedzieli żonom, żeby podstawiły mułowi prześcieradła pod ogon, bo rankiem zbiorą pieniądze zrobione w nocy. No i czy tak się stało? Będziemy musieli uzbroić się cierpliwość, bo przed nami pierwszy lot na Łysą Górę. Zielonutkiej trzej ptaszkowie śpiewają. Łysa Góra i gdyby ktoś się zastanawiał, Łysa Góra jest w Warszawie. Komu przypadła tam muzyka do gustu? Może jeszcze nie odchodzić od radioodbiornika, bo mamy kolejne propozycje z płyty, która się nie ukazała i dzisiaj w osobliwościach ma swoją wszechświatową premierę. Lipka to chyba jazda obowiązkowa, ale na tym nie koniec, w związku z tym będą evergreeny. A tymczasem zobaczymy, co mułowi spod ogona, tak oględnie powiem, wyleciało. Rano pobiegli do stajni. Na prześcieradłach pełno było mułego łajna. Kamparino nas oszukał, zatłuczemy go. Złapali za widły i łopatę i pobiegli do domu Kamparina. W progu stanęła żona. Kamparina nie ma, poszedł do winnicy. Już my go wykurzymy z tej winnicy. Wrzasnęli i ruszyli w drogę. W winnicy zaczęli wołać: Kamparino, chodź tu, zatłuczemy cię. Kamparino wychynął z pomiędzy szpalerów winorośli. Dlaczego? Sprzedałeś nam muła, ale nie robi pieniędzy. A Kamparino: to zależy. O, czy o niego dobrze dbacie? Pewnie, że dobrze. Ma słodką wodę do picia i świeże siano do jedzenia. Biedne zwierzę. Dziwię się, że jeszcze nie zdechło. Musi jeść twarde rzeczy, żeby mieć siłę zlepić pieniądze. Rozumiecie? Poczekajcie tutaj. Pójdę z wami zobaczyć. Jeżeli ma się dobrze, zabiorę go. Jeżeli nie, zatrzymajcie go i koniec gadania. Ale najpierw muszę wpaść na chwilę do domu. Dobrze, idź do domu i zaraz wracaj. My tu poczekamy. Kamparino podbiegł do domu, pobiegł i powiedział do żony: nastaw garnek z fasolą, tylko uważaj, kiedy przyjdziemy, musisz udawać, że wyciągasz ją wrzącą z kredensu. Zrozumiałaś? Poszedł z ludźmi z czeczorami do stajni i zobaczył muła między prześcieradłami pełnymi łajna. Cud, że nie zdechł, powiedział. To zwierzę nie nadaje się już do pracy. Ale co to za sposób postępowania? Gdybym wiedział, że tak je zmarnujecie, biedny muł. Ci z czeczoranym nie wiedzieli, co powiedzieć. I co teraz zrobimy? Co zrobimy? Jeżeli ja nic nie mówię, to i wy nie powinniście nic mówić, tylko siedzieć cicho. No tak, masz rację. Trudno, stało się. Chodźcie do mnie na obiad, pogodzimy się, bo co było, to było. No i państwo pewnie słusznie kombinują, że z tą fasolą coś będzie i będzie. A u nas my tymczasem myk na Łysą Górę. Po nieco dłuższej przerwie od osobliwości spowodowanej licznymi rodzinno-towarzyskimi spotkaniami w końcu udało mi się wrócić do słuchania audycji pana redaktora. Jak zwykle rad jestem bardzo, gdyż praktycznie w każdej audycji znaleźć mogę kawałek, który niemalże całkowicie wydawał mi się odbiegać od mojego gustu muzycznego, a jednak okazuje się być niesamowitą perłą. Kawałek, który leciał przed chwilą, należy do takich, a Błażej napisał to w tym momencie, gdy kończył się prezentować Ala Mailman Wasarat. Cieszę się, że nam dwóm się to podobało, a przyznam się szczerze, że Łysa Góra też, jak to się mówi, daje radę. Państwo pytają, czy już płyta wyszła. Nie sądzę, ale mam nadzieję, że niedługo. Tymczasem zaproszenie na obiad dla sąsiadów wystosował nasz bohater, no i przyszli do domu Camparina, ale drzwi były zamknięte. Camparino zapukał, jego żona wyszła z obory, udając, że była na podwórzu i wraca do domu razem z nimi. W kuchni nie palił się ogień. Jak to, nie zrobiłaś obiadu? Burzył się Camparino. Dopiero wracam z pola, odpowiedziała żona, ale obiad zaraz będzie. Nakryła stół dla wszystkich, potem otworzyła kredens, gdzie stał garnek z gotującą się fasolą. Co to? Spytali ci z Czeczerany. Garnek, który gotuje się w kredensie? Jak to możliwe bez ognia? O, gdybym nie miał tego garnka, odpowiedział Campriano. Jak moglibyśmy pracować razem z żoną, gdybyśmy nie wiedzieli, że po powrocie znajdziemy garnek, który ugotował nam zupę? Campriano, oni na to, musisz nam go sprzedać. Za żadne pieniądze. Słuchaj, z mułem nam nie wyszło, ale możesz nam sprzedać garnek. Damy ci 300 skudów. Campriano sprzedał garnek za 300 skudów i tamci go zabrali. Żona spytała, jeżeli cię chcieli zatłuc już za muła, jak teraz wybrniesz z tego? Tylko poczekaj, rzekł Campriano. Poszedł do rzeźnika, ale co tam kupił czy zrobił, to już za chwilę, bo teraz chyba po raz kolejny byśmy odwiedzili, a może nie, a zobaczymy. A to jeszcze z zeszłego roku prezent od Prophecy Production, od Stefana. Sways from road to road. sways from road to road. A monkey has no opinion, just repeats the last opinion that was spoke. A monkey sways from road to road. Sleeping Pools. A to najnowsza propozycja niemieckiej wytwórni Prophecy Production. Dotarła do nas i będziemy śmiało z niej czerpać, ale to w przyszłych wydaniach. Tymczasem zostawiliśmy naszego bohatera, gdy poszedł do rzeźnika. I tutaj podejmujemy opowieść. Poszedł do rzeźnika, kupił pęcherz wołowy i wypełnił go krwią. Powrócił do żony. Włóż sobie ten pęcherz za pazuchę i nie przestrasz się, gdy zobaczysz, że rzucam się na ciebie z nożem. Przybiegli ci skrzeczerany z kijami i łopatami. Zatłuczemy cię, oddawaj nam nasze pieniądze albo już po tobie. O co chodzi, o co chodzi? Mówcie, co się stało. Powiedziałeś nam, że w garnku gotuje się bez ognia. Poszliśmy pracować z naszymi żonami, ale po powrocie fasola była dalej surowa. Powoli, powoli. Pewnie maczała w tym palce moja utrapiona żona. Zaraz się dowiem, czy przypadkiem nie podmieniło garnka. Zawołał żonę i spytał. Powiedz prawdę. Podmieniłaś garnek, który sprzedałem tym kumom? Na co żona? Pewnie sprzedajesz coś i nawet się nie zapytasz, a potem cała praca spada na mnie. Nie chcę stracić tego garnka. Ty młodszy co? Wrzasnął Campriano. Złapał nóż, rzucił się na żonę i dźgnął ją w pęcherz ukryty na piersi. Także krew trysnęła na wszystkie strony i kobieta osunęła się na ziemię jak martwa. Ci dwaj skaczerony pobledli ze strachu. Zabiłeś kobietę z powodu garnka? Campriano popatrzył na zakrwawioną żonę i udał, że zdjęła go litość. No tak, biedaczka, musimy ją ożywić. Wyciągnął z kieszeni słomkę, włożył ją do ust kobiety, dmuchnął trzy razy i ona wstała żywa i zdrowa. Dwaj szczekiany szeroko otworzyli oczy ze zdumienia. Campriano, powiedzieli, musisz nam dać tę słomkę. Nie, powiedział Campriano. Czasem przychodzi mi chętka zabić żonę. Gdybym nie miał słomki, nie mógłbym już jej wskrzesić. Nalegali, nalegali. W końcu dali mu znowu 300 skudów i Campriano sprzedał słomkę. Dwaj szczeczerany wrócili do domu, pokłócili się z żonami i poderżnęli im gardła. Straż ich już zabierała, a oni wciąż dmuchali w słomkę, próbując je ożywić, i poszli siedzieć do więzienia do końca życia. Takie rzeczy. Nie warto we wszystko wierzyć, nawet w to, co mówimy tutaj w osobliwościach, no ale teraz powracamy na Łysą Górę i kolejny evergreen. Ostatnim razem, gdy utwór ten brzmiał w osobliwościach, to w wykonaniu bodajże białoruskiego starego Olse.